Twee uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Rooms-Katholieke Kerk in Texas heeft de namen van 286 geestelijken vrijgegeven die ervan worden beschuldigd dat ze kinderen seksueel hebben misbruikt. Ze werkten bij 14 bisdommen in Texas. Het misbruik speelde in de afgelopen 70 jaar. In augustus maakte de openbaar aanklager in de staat Pennsylvania al de namen van 300 verdachte geestelijken bekend. Ook hier ging het om de afgelopen 70 jaar. In Pennsylvania zijn in die tijd meer dan 1000 kinderen misbruikt. Na die bekendmaking traden zo'n 50 Amerikaanse bisdommen met namenlijsten naar buiten. Veel verdachte geestelijken zijn al overleden. De manier waarop spoorbeheerder ProRail grond aankoopt moet beter. Dat schrijft staatssecretaris Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. De afgelopen jaren zijn twee aankopen niet goed gegaan, waardoor ze onnodig veel geld hebben gekost. Het gaat om percelen langs het spoor die door de NS aan ProRail waren aangeboden, maar de spoorbeheerder zag toen van de aankoop af. Daarop ging de grond naar andere kopers. Toen ProRail de grond later toch nodig bleek te hebben, moest het bedrijf er miljoenen voor betalen. Volgens Van Veldhoven schrijft dat ProRail voortaan beter zal analyseren of percelen in de toekomst misschien nodig zijn. Twee broertjes van 7 en 5 hebben het leven van hun oma gered. Toen de vrouw uit 's-Heerenberg onwel werd, belden de kinderen meteen 112. Daardoor kwam de ambulance op tijd. De politie is ervan onder de indruk. Teun wist heel rustig uit te leggen waar hij was en wat er aan de hand was. Heel knap voor een jongen van 7, zegt een agent tegen Omroep Gelderland. Het jongetje zei dat hij gewoon heeft gedaan wat zijn ouders hem hadden geleerd. De oma maakt het goed, ze moet wel een nachtje in het ziekenhuis blijven. Het weer. Vannacht en morgenochtend trekt een sneeuwzone van zuid naar noord over het land. In het zuiden valt de meeste sneeuw, zo'n 2 tot 5 centimeter. Minima liggen rond de 2 graden onder nul. Overdag is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan 2 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Jacob de Vries. Goedenacht en welkom bij Focus deze vrijdag 1 februari, 2 minuten over 2 en fijn dat je luistert. In dit nachtprogramma van de NTR neem ik je mee in de wereld van wetenschap en geschiedenis. Vannacht met de focus op de nieuwste techontwikkelingen. Straks praten we met de twitterende wetenschapper Louis Ates. Hij neemt deze week het Twitter-account over van NL Wetenschap. En we nemen zometeen de week met hem door. Ook neemt spacegeek Hans Timmermans ons mee in zijn liefde voor de ruimte. Straks luisteren we naar zijn column over het leven hier op aarde. Maar eerst... Ja, vers aangeschoven, live en clandestien, zoals ze dat soms noemen. Tjitse Zijlstra, goeienacht. Ja, goeienacht, Jacob. Ja, fijn dat je er weer bent. We hebben eerder ook al, denk een week of twee geleden met elkaar gesproken. Toen zat je nog in Las Vegas op de techbeurs. Nou, ja, vooral heel veel tech, maar toen was het ook een stuk warmer buiten daar. Ja, ja zeker. Ik moet zeggen, ik kwam hier in de auto naartoe, jij? Ik ook. Ook met de auto. Het was her en der wel een beetje glinsterend. Dus voor alle mensen die op de weg zitten, wel eventjes voorzichtig aandoen. Het kan her en der nogal wat glad zijn. Het is Hilversum is het min 1. Dus goed, maar we gaan het over tech hebben. Want jij weet alles van alle ontwikkelingen die er op techgebied aan de hand zijn. We beginnen met Apple en Netflix. Ja, want het is een beetje weer de periode van de kwartaalcijfers. En nu zijn net de kwartaalcijfers van het... van het laatste kwartaal van het vierde kwartaal van 2018 zijn bekendgemaakt. Misschien niet altijd even spannend, maar dit keer viel er mij iets enorm op. De iPhone die jarenlang gewoon elk jaar meer verkocht. Ja, ik heb hem al, die denk ik, al wel 10 jaar op een rij. Dus aan mij dat kan niet liggen, die kwartaalcijfers. Toch is er een daling van 15% ten opzichte van het jaar daarvoor. Zo, dat is wel heftig. Waar is dat aan te verklaren? Ja, er zijn eigenlijk een paar dingen. De iPhone wordt nu ook verkocht in China. En daar hadden ze hele hoge verwachtingen bij. Het viel alleen een beetje tegen. Deels door de hoge prijs. Ze zijn gewoon gewend dat producten een stuk goedkoper zijn. Heel veel producten komen natuurlijk uit China. Dus ja, ze hebben hele andere verwachtingen. Had Apple daar ook bij. Het viel wel tegen. Een ander ding wat je steeds vaker ziet is dat mensen hun eigen telefoon langer houden. Dus in plaats van dat ze elk jaar of elke 2 jaar een nieuwe telefoon kopen, wachten ze nu 3, 4 jaar totdat die echt gewoon stuk is. Ja, is hij ook te goed? Ik bedoel, gaat hij te lang mee? Misschien is dat het, ik weet het niet. De software blijft geüpdate en dat is gewoon wel een voordeel. Dus je hebt niet heel snel het idee dat hij traag wordt. En ja, de camera van een paar jaar geleden is voor de meeste mensen ook nog steeds goed genoeg. Het is wel een ding altijd geweest bij Android. Hè? Dus een hoop oude toestellen die konden dan niet naar, wat was dat, een tijdje geleden, misschien 2-3 jaar geleden, naar versie 4. En dan werd het gewoon onveilig. Dus dan moest je wel een nieuw toestel kopen. Ja, maar ook op dat gebied gaat het iets beter. Je zit nog steeds beter met de iPhone. Daar kun je echt jaren mee. Bij de meeste Android toestellen, dan moet je toch na 2 jaar. Dan houden de updates een beetje op. In ieder geval de nieuwe functies. Dus ja, daar zit je wat lastig mee. Ja. Maar goed, Apple kennende, dan verzinnen ze wel weer wat nieuws om geld mee te verdienen. Ja, allereerst hebben ze aangekondigd dat ze prijzen gaan verlagen. En voordat mensen hier in Nederland heel blij worden, waarschijnlijk gaan we in Nederland er weinig van zien. Ja. Maar het zijn vooral in landen als China, waarin ze dus hoopvol zijn dat ze daar veel toestellen kunnen verkopen, gaan ze zich een beetje aanpassen aan wat daar de standaard is. Maar eigenlijk is er nog iets wat veel, veel interessanter is. En dat is? Nou, ze willen eigenlijk gaan concurreren met Netflix. Tenminste, ze hebben het niet aangekondigd, maar de geruchten zijn enorm. Bijvoorbeeld Tim Cook, de CEO van Apple, die zei in een conference call met allemaal analisten toen hij de jaarcijfers of de kwartaalcijfers presenteerde: dit jaar gaan we sterke producten, maar ook diensten lanceren. Ja. Ja, en die diensten, ja. Dan zit er wat aan te komen, ja. Ja, en als je dan een beetje de ontwikkelingen van de laatste tijd op een rijtje zet, begin deze maand op die techbeurs waar je het net over had. Daarin konden ze aan dat ze met Samsung gingen samenwerken. Nou, dat is een samenwerking die, ja. Zeg je nou Apple en Samsung gaan samenwerken? Ja, en Apple gaat namelijk bijvoorbeeld iTunes beschikbaar stellen op televisies. Ah, oké. Okay. En ja, die televisie, dat is namelijk een interessante. Want ja, dat is waar je Netflix kijkt, waar je Videoland kijkt, waar je al je... En die tv's zijn weer van Samsung, tenminste, die worden een hoop verkocht. Precies, dus ja, dan denken ze van ja, als we het niet op ons eigen hardware kunnen brengen, dan moeten we gewoon bij andere mensen gaan kijken. Mm-hmm. Dus ja, daar is echt duidelijk dat ze bezig zijn in ieder geval met iets aanbieden qua content. Ja, een dienst is één, maar dan moet je nog wel ook gewoon content, dus gewoon de series, de afleveringen, dat moet je wel hebben. Ja, je kunt op dit moment met Apple, kun je natuurlijk met iTunes kun je video's huren, films en series huren, maar ook kopen. Mm-hmm. Maar wat ze ook mee bezig zijn, is heel veel eigen content creëren, want dat is wat Netflix ook doet, hè? Eigen Netflix series, Netflix enorm aan het doen is. En ik noem even een paar dingetjes op. Ze hebben een deal gesloten met A24 Studios. Die hebben onder andere Moonlight, die heeft een Oscar gewonnen. En Ex Machina, ook wel een hele bekende, hebben ze op hun naam staan. Een andere opvallende deal is dat ze met Oprah Winfrey gaan samenwerken. Niet tenminste, grote naam. Ja, dus die gaat ook allemaal shows van maken. Andere dingen, de Sesamstraatmakers, die gaan kinderseries maken. En een hele hoop series en films. Denk aan een Hunger Games-achtige serie. Een serie van de La La Land-regisseur tot een ruimtedrama. Ja, heel veel content. Oké, ze gaan dus heel veel content gaan ze maken. Dan heb ik straks nog een extra dienst van Apple. Ik heb zelf een abonnement op Netflix. Ja, ik moet straks gaan kiezen. Ja, en om het nog leuker te maken, ze gaan het waarschijnlijk in april gaan ze het aankondigen of gaan ze het uitbrengen ook. Maar dan komt er nog iemand anders. Disney is namelijk ook met zijn eigen videodienst bezig. Ja, maar dan denk ik Disney wel gelijk Plus. Ook gewoon aan de kinderseries, toch? Ja, maar ja, het is een beetje pijnlijk. Ze hebben echt heel veel dingen hebben ze in hun macht. We hebben natuurlijk de Disney films. Disney, dat zit ik even over na te denken. Is het niet een half jaar geleden dat Disney toen alles van Netflix heeft afgetrokken? Nou, ze hebben er wel veel dingen van afgehaald. Ja. Er staan volgens mij nog her en der wel wat dingetjes op. Maar ik denk dat je daar dit jaar wel veel dingen van gaat zien. Want Disney heb je natuurlijk, de Lion King-achtige films. Mm-hmm. Maar je hebt de Pixar-films. De Marvel-films, die zijn ook ontzettend populair in de bioscoop. En op streamingdiensten. En dan hebben ze vorig jaar of 2017 misschien, hebben ze 21st Century Fox gekocht. Dus ook nog een hoop films en series die daar onder hangen. Dus ja, zij krijgen een heel groot aanbod. Ja, ik ben wel benieuwd trouwens van de luisteraars. Misschien heb je zin om te bellen, om even te reageren. 0800-1121. Ja, wat zou jij dan doen? Zou je dan een extra streamingdienst erbij kopen? Of denk je van, nou ja, die 10 euro voor Netflix is al voor mij genoeg. Dus bel eventjes 0800-1121. Of stuur een bericht via de gratis Radio 1 app. Ja, als ik naar mezelf kijk, ja, ik zou dat dan gewoon bij Netflix houden. En dat deel ik ook al met mijn broer. Dus dat is ook al, nou, bijvoorbeeld shady wil ik het niet noemen. Maar we hebben dan zo'n groter abonnement, weet je wel. Betaal je ook meer voor. Dus in die end betaal je dan minder dan dat je solo. Maar ja, misschien zou ik het dan met iemand delen, maar anders zou ik het absoluut niet doen. Jij? Nou ja, er zijn denk ik heel veel mensen in Nederland die eenzelfde soort constructie hebben. Ik gebruik zelf ook 3-4 diensten die ik op die manier. Ik gebruik een Netflix, een Videoland ernaast. Ja, want je wilt toch bij al die dingen heb je toch een leuke film, heb je een leuke serie die je wil gaan kijken. Ja. Dus ja, dan moet je of met mensen gaan delen, of wat je ook zou kunnen doen is elke maand een andere dienst. Maar ja, dan heb je al die administratie er ook weer van. Dan moet je elke maand weer over nadenken. Oh, ik moet hem annuleren, ik moet weer iets nieuws kiezen. Ja. Het mooie van dit programma is dat wij dit... ik zit hier alleen. Ik heb daar geen redactie, geen regisseur, helemaal niks bij. Dus dan zijn de lijnen zijn ook gewoon onbewaakt. Dus we gaan eens even kijken wie er gebeld heeft. Goedenacht met Radio 1, met Jacob. Hallo. Ik dacht wel dat er gebeld was, maar er komt vrij weinig geluid. Oh, ga ik eens even naar de volgende lijn. Deze misschien. Hallo, goedenacht. Met Roel de Ruiter spreekt u. Hey, Roel de Ruiter. Goedenacht. Ja, Ik vraag mij af of de mens zich niet meer zelf kan vermaken. Dat hij alles passief moet ondergaan via de ICT-spullen. Ja. De mens die raakt altijd recreativiteit kwijt. Ja, Roel, maar eventjes maar ben je geabonneerd op een dienst? Bijvoorbeeld Netflix, betaal je extra voor iets? Helemaal niks. Ik heb alleen een telefoon omdat... Een smartphone, omdat mijn dochter in het buitenland zit. Ja. En dat is alles. Ik ben een digibet en ik ben er heel blij om. Ik kan lezen, ik kan zelf dingen doen. Ik hoef niet passief vermaakt te worden, meneer. Nee. Oké, okay, nou... Verlies is dat. Dat we altijd maar voor schermen moeten zitten. Het moet nieuw zijn en het moet geavanceerd zijn. Ja. En we worden zelf hoe langer hoe luier en minder creatief. Nou, één ding is zeker, Roel, je luistert naar Radio 1. Dus ja, dat is dan denk ik voor jou het vermaak, of niet? Wat zegt u? Voor jou is dan het vermaak dat je naar Radio 1 kunt luisteren. Nou, ik heb net nooit slapen. Dat luister ik altijd. Heel goed. En dat is ook wel passief, ja. Maar er zit meer geestelijke waarde in als al die technische troep. Dankjewel, Roel. Fijn dat je gebeld hebt en ik wens je fijne nacht. Nee, doet u er wat mee, meneer? Jazeker, we zijn live in eten, dus het woord is gesproken. Dankjewel. Nee, maar doet u er wat mee? We worden veel te passief, meneer. Ja, wij gaan erover spreken met Jitsen. Dankjewel, fijne nacht. Ja, Tjitse, ja, deze man die wil helemaal geen diensten. Ja, dat is ook een keuze. Ja, het is misschien nog wel de makkelijkste keuze. Daar heb je ook geen last van dat je moet kiezen uit de verschillende diensten. Dan is het gewoon luister naar Radio 1 en dan ben je ook, kom je ook goed je tijd door. Nou, wil je ook je reactie kwijt? 0800-1121. Ik bedoel, wie weet wil je hierop reageren? Want we gaan het eventjes over het volgende onderwerp hebben, over Facebook. Ja, ook over Facebook. Ook zij hebben hun kwartaalcijfers aangekondigd. En daar was ik wel een beetje verrast over. Want ja, als je een beetje terugkijkt op het vorig jaar, Facebook... Veel privacy-schandalen. De belangen, of de bekendste is wel het verhaal rondom Cambridge Analytica. Ja, waarbij kwamen ze niet goed uit. Nee, het bedrijf had toegang tot tientallen miljoenen, data van tientallen miljoenen gebruikers. Uh-huh. En ik zat eigenlijk te denken, heb jij een beetje overwogen vorig jaar om te stoppen met Facebook? Ik heb dat zeker overwogen. Ik wil wat meegeven. Ik heb afgelopen, een week of drie geleden ben ik geswitcht van telefoon. Toen had ik eventjes geen internet op mijn telefoon. Had ik ook geen Facebook. Facebook heb ik totaal niet gemist. Instagram daarentegen heb ik wel gemist. Foto's kijken en dat soort dingen. Maar nee, Facebook absoluut niet. Ah, toch zit je er nog steeds op. Ja, toch zit ik er nog op. Maar dat is echt vanuit professioneel oogpunt. Dat ik ook dingen zeg maar voor dit programma plaats of voor deze zender. Dus ja, dan heb ik een Facebook-login nodig. En er zijn nog heel veel mensen in Nederland die daarop zitten. Dus ja, dan ben ik daar uit professioneel oogpunt ben ik daar nog op. Als ik hier niet zou werken, dan had ik het niet gedaan. Nee. Nou ja, het is interessant dat je het zegt, want als we kijken naar de cijfers... vorig jaar zijn meer dan 600.000 mensen zijn in Nederland gestopt met Facebook. Uh-huh. Nou, dan denk je, het gaat heel slecht met met Facebook, in ieder geval in Nederland. Ja. Toch zitten er nog meer dan 10 miljoen gebruikers op in Nederland. Maar gek genoeg, als je wereldwijd kijkt, dan is het aantal gebruikers juist aan het stijgen. Ze zitten nu elke maand op 2,3 miljard actieve gebruikers. Dat is echt... ja. Je kunt het gewoon niet beseffen. Nee. En als je kijkt naar het financiële stukje... want ze verdienen gewoon de geld mee... want elke gebruiker kunnen ze natuurlijk advertenties aan serveren. En dan zie je dat de omzet in het vierde kwartaal is gestegen met 30%. En dat de winst is gestegen met 61%. Dus ja, de privacy schandalen... Het gaat achteruit, maar ook weer vooruit. Maar zij gaan er, ze zien er weinig verlies aan. Ja. We gaan weer eens eventjes naar de telefoonlijn. Goedenacht, met Jacob. Ja, een hele goede avond. Ik spreek met Peter. Hey Peter, leuk dat je reageert. Ja, nee, tuurlijk. Ja, waar gaan we het over hebben? Ik hoorde de stelling. Het ging over Facebook, toch? Wat was de stelling? We hadden het nu net eens over Facebook. Chitze zei net tegen mij, ik bedoel, de kwartaalcijfers gingen wat achteruit. Maar toch zijn er nog heel veel mensen actief, ook in Nederland, op Facebook. Heb jij overwogen om er eens mee te stoppen? Nou, ik zal heel eerlijk met je zijn. En wat was je naam ook alweer? Jacob, ja. Ik zal heel eerlijk met je zijn, Jacob. En Chitze met jou ook. Facebook, die proberen natuurlijk gewoon de dominante speler te zijn, binnen de mediawereld. Dus ze proberen een monopolie te creëren voor hunzelf. Ook voor het nieuws en zo. En ben ik eigenlijk wel heel erg anti-Facebook. Hmm. Ik zelf doe sowieso al niet heel veel met Facebook. Wel met Instagram. Ja. Natuurlijk, ik ben ook nog best wel jong. Maar Instagram is eigenlijk ook weer van Facebook, hè? Heb je gelijk in WhatsApp ook. Het valt er allemaal onder. Ja. Het is één grote potmat. Ja. Maar ik persoonlijk vind eigenlijk dat Facebook gewoon veel te ver gaat. En ook zeker met het verkopen van privégegevens. Dat kan gewoon niet. En zeker is dat de enige reden waarom ze dat doen. En waarom ze ook zoveel gegevens van jou willen verkrijgen. Is gewoon puur om dat te kunnen verkopen aan adverteerders. Dus ik persoonlijk vind het te ver gaan. En persoonlijk vind ik ook dat de overheid er ook al lang had moeten ingrijpen. Ja, Chitze wil even reageren. Ja, want ik was eigenlijk wel benieuwd. Wat Peter, jij geeft aan van, ze zijn inderdaad slecht bezig. En ik denk dat veel mensen in Nederland wel enigszins kritisch op het bedrijf zijn. Maar toch, jij geeft aan, ik gebruik nog Instagram. Volgens mij zat je ook nog op Facebook. Wat is dan de reden dat je toch niet stopt? Gebruik ik niet. Facebook gebruik ik niet. Dat heb wel. Moet ik ook wel mee stoppen, maar het probleem is om op dit moment in de maatschappij gewoon mee te draaien. Ben je gewoon afhankelijk van dingen als WhatsApp. Niet per se van Instagram. Maar persoonlijk, ik zet ook niet heel veel gegevens op Instagram. Maar wat ik wel gewoon zie is dat de gemiddelde mens wordt... je ziet dat ze nu in een dalende lijn... dat de intelligentie van de gemiddelde mens in een dalende lijn zit. En de mensen die denken er niet meer over na. Misschien in Nederland wel, maar overige landen niet. Andere landen niet. Ja. En ik denk dat Facebook daar op een manier ook wel heel erg gebruik van maakt. Want de mens is zich gewoon niet bewust van wat informatie allemaal niet... Informatie is gewoon macht in deze maatschappij. Ja. Peter, dankjewel voor je reactie. We gaan eens even kijken wat Heino ervoor vindt. Heino, goedenacht. Ja, goedendag. Ja. Ik hoorde net dat je het over Facebook gebruikers hebt. Ja, klopt ja. En het is wel grappig dat in dit programma doen we niet zo vaak met inbellers. Maar we hebben het over Facebook en de telefoonlijnen beginnen allemaal roodgloeiend. Of het is het Chitze effect, dat kan ook. Maar vertel. Weet je waar Johannesnoten zijn? Nou? Dat is oude draaiorgelmuziek. Ah, oké. Okay. En dat zijn twee schuifmaatjes naast elkaar. Die worden op een rol gezet. En die worden schuin overheen gezet. En dan komt er een liedje uit. Ja. En nu woon ik aan de grens met Duitsland. Mm. En Nijmegen ligt ongeveer 60 kilometer verderop. En ik kan via mijn stekcontact kan ik horen of de traumahelikopter opstijgt. Oké, okay, maar ik zit eventjes te zoeken naar wat de link met Facebook is. Nou, je had het over privacy. Even zo. In principe hadden we het eventjes over de dalende cijfers en de dalende trend van Facebook. Nog niet echt in Nederland te merken, zei Chitze. Maar we zitten nu in het privacyverhaal, zitten we al inmiddels van Facebook. Wat ik eigenlijk ermee wil zeggen is, van mensen zijn momenteel gewoon uitgekeken op Facebook. Maar het verhaal van, Facebook schendt de privacygegevens, dat klopt niet. Want ik heb mijn fax aangesloten gewoon zonder wat op de stekcontact, zeg maar. En mijn fax geeft een signaal af wanneer de traumahelikopter in Nijmegen opstijgt. Jouw fax? Dat houdt eigenlijk een beetje... Een van de weinige mensen in Nederland met een fax, denk ik. Ik weet dat wij vroeger thuis zo'n eentje hadden. Dat is echt wel legendarisch. Ja, ik hoor er weinig meer. Weet je hoeveel journalisten nog allemaal een fax thuis hebben staan? Dat wil je niet weten. Echt waar? Ja, dat denk ik wel. Moet je maar eens kijken een beetje naar alle internetadressen. Nou, vanaf nu ga ik ze nu en dan eens mensen vragen of ze nog een fax hebben. Het is oude telefoonboek, maar over die privacygegevens, alles wordt geschend. Het is niet alleen Facebook, alles. Ja. Zelfs het stroomnetwerk, zeg maar, wat je in huis hebt, de luchtafvoer, noem maar op en zo. Alles wordt ermee geschend. Ja, ik heb nog geen slimme meter genomen. Ik heb hem geweigerd, Heino. Nee, maar dit gaat niet via de slimme meter. Nee, maar ik bedoel, omdat je zegt van het stroom wordt ook gemeten. Maar ja, ik heb ook een slimme meter. Ja. Maar heb je wel eens verhaal over de KLM gehoord, de vliegtuigen? Ik weet niet hoe ver we af gaan dwalen, want we moeten ook een beetje bij het onderwerp blijven. Maar dat is infrarood dus, hè? Ja. Dus alle streepjes, codes en oude telefoonnummers die dus op die slimme meter zitten en waar dan ook in de winkels zijn, die zuigen zij uit de lucht en die komen bij de kantoren terecht. Ja. Heino, eventjes de laatste vraag, want dan gaan we ook door. Want we hebben nog wat andere tech-onderwerpen op de rol staan. Zit je nog op Facebook of niet? Ja, ik nog wel, maar het is puur voor uploaden om de kennis te delen, zodat het verbeterd wordt. Je blijft het nog wel, het monster zeg maar nog wel voeden. Ja, ik ben Facebook gek. Ik heb niks met Instagram, omdat de leeftijdsgrens daar gewoon heel anders ligt. En ik ben 44, dus je moet een keuze maken daarin. Ja. En ik zit daarom nog wel op Facebook en Twitter onder andere. Dus, Nou, dankjewel Heino. Ik ga er nog eens even een belletje bij halen. En dan gaan we het Facebook verhaal ook eventjes afronden. Goedenacht, Focus met Jacob, hallo. Oeh, zou je eventjes je radio zachter kunnen zetten? Ik hoor heel veel. Goedenacht. Ja, goedenacht. Met wie hebben we het genoegen? U spreekt met Koen. Hallo. Hoi. Het gaat om volgende. Ik denk dat door de media die er aangegeven is met betrekking tot privacy en de... Koen, je lijn is best wel slecht, dus ik weet niet of we er nog iets aan verbeteren. Anders moeten we helaas moeten we het hier maar laten. Dan laten we het aan mij. Oké, okay. Sorry. Yo, kan gebeuren. Yo. Nou, Jitsen, we hebben allerlei meningen hebben we in ieder geval gehoord over Facebook. Ja, maar het grappige is dat wel veel mensen dus kritisch zijn op welke manier dan ook. Zeker. Maar dat ze toch eigenlijk allemaal het wel gebruiken. Ja. En wij ook. Ja, en wij ook. Dus ja, wat dat betreft gaat het nog goed. Kunnen we nog positieve dingen vermelden over Facebook? Of zijn er nog ontwikkelingen waarvan je zegt, moeten we nog even in de gaten houden? Nou, ze hebben eigenlijk wel nog een interessant iets genoemd. En dat is dat ze de chatdiensten willen combineren. Je hebt WhatsApp, je hebt Facebook Messenger. Je kunt op Instagram met elkaar chatten. Nou ja, wij hebben onderling ook wel contact. En dan reageer ik op Instagram ergens op. En dan praten we daarna op WhatsApp verder. Ja. Ja, is niet heel fijn. Dus dat zou fijn zijn om in één app te hebben. Maar ja, dan heb je wel weer de critici die zeggen... Ja, wil je dat allemaal in één app hebben? Aan de andere kant, ze volgen het toch. Ja, ik bedoel, als ik nou met Facebook... via Facebook met jou chat of via WhatsApp of via Instagram... Ja, dat is allemaal één potnat. Ja, het is één groot data-warenhuis waar het in komt. Het voordeel is wel, WhatsApp is volledig versleuteld. Zender tot ontvanger. En dat heb je met die andere diensten nog niet volledig. En dat ga je in zo'n situatie wel krijgen. Dus dat is wel weer heel positief. Ja. Dan misschien een heel saai onderwerp. Wat we niet saai gaan behandelen, dus ga ik al niet werken. We gaan het hebben over Bluetooth. Ja, er is een nieuwe versie en dan denk je, ja, oké, wat kan daar nou interessant aan zijn? Ja. Want meestal als je een nieuwe versie van Bluetooth krijgt, dan is het bereik. Ja, dan kun je in plaats van dat je op 10 meter afstand, kun je op 20 meter afstand nog steeds een Bluetooth-verbinding houden. Heel handig met een draadloze koptelefoon. Maar ja, dat zit op een gegeven moment op zo'n afstand. Mijn huis is daar niet groot genoeg voor. Maar er zit een nieuwe functie in Bluetooth versie 5.1. 5.1 zijn we inmiddels al. Ja, 5.1 en dat is een richtingzoeker. En wat je daarmee kan doen, is dat je objecten kan traceren op een paar centimeter nauwkeurig. Want nu als je bijvoorbeeld Bluetooth oortjes hebt, dan weet hij wel dat je ergens in de buurt is. Ja. Maar heel specifieker dan een meter wordt het niet. Oké, dus hoe zie ik dat? Kan ik dat straks met mijn telefoon? Ik heb best een nieuwe telefoon. Hè? Ik heb een iPhone 7 heb ik. Ja, nou dat is het vervelende aan Bluetooth. Het is niet iets wat je up kan daten. Het is echt iets wat ontwikkelaars moeten inbouwen. Ze moeten dan straks, als ik weer 2 jaar verder ben... We hebben straks over die toestellen gehad. We houden ze wat langer, dus misschien 3 jaar. Dus over 3 jaar misschien, dan koop ik een nieuwe. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die willen dan zoiets hebben... dus die kopen er echt niet meer. Oké, ik koop straks een nieuwe. Zit het daarop? Er is een kans dat het erop zit. Maar als je bijvoorbeeld kijkt, de vorige versie van Bluetooth was 5.0. Die is in 2016 uitgegeven... Als je een nieuw apparaat tegenwoordig koopt, of het nou een koptelefoon is of een noem maar op, dan zit het er gewoon niet op. Ik heb bijvoorbeeld zelf een nieuwe koptelefoon gekocht en daar zit nog steeds een oudere versie op dan de 5.0, wat nu de huidige nieuwe standaard is. Ik dacht eventjes dat we zeg maar de goede kant op gingen, bijvoorbeeld met kabeltjes. Ik weet dat jij een groot voorstander bent van USB-C kabels, hè, dat het universeel wordt. Ik bedoel, ik heb een iPhone, dan gaat er weer een ander kabeltje in, jouw Android gaat er een ander kabeltje in. USB-C, dat we één universeel ding hebben, maar nu moet ik straks toch weer een andere telefoon kopen omdat er andere Bluetooth erop komt. Nou ja, kijk, het is natuurlijk wel zo dat de dingen die je nu met Bluetooth kan, dat in de nieuwe versies ook kan. Het voordeel van die nieuwe is gewoon dat je er extra functionaliteit bij krijgt. Wat ik al aangaf, als je oordopjes hebt, dan is het heel handig om die terug te kunnen vinden. Ja, zeker. Ja, dat wordt een beetje lastig met als je nu oordopjes hebt waar je nog een oudere versie op hebt zitten. Dus we praten hier nog wel een klein beetje over de toekomst. Doen we vaak in dit programma, hè? Doen we vaak. Als je Ja, voor andere dingen kan het ook heel handig zijn. Bijvoorbeeld navigeren als je binnen een grote bouwmarkt loopt en je bent op zoek naar een bepaald soort verf. Dan kun je nu gewoon kun je met die nieuwe versie van Bluetooth krijg je gewoon heel makkelijk krijg je het inzichtelijk. Ik was afgelopen zondag was ik op zoek. Ik denk, ja, ik ga wel eens op zondag naar de bouwmarkt, jongens. Sorry, mijn excuses daarvoor. Maar ik was op zoek naar een heel klein sleuteltje voor mijn verwarming. Ik heb wel 10 minuten in die bouwmarkt gelopen. Want ik kwam ook niet. Je komt, als je ze zoekt, zeg maar, personeel, dan vind je ze niet. Nee. Maar dan had ik het snel gevonden dus. Ja, dan had je gewoon de telefoon erbij gepakt en dan zei hij, ja, ik moet hier 2 keer rechts en dan nog 100 meter lopen en dan zie je het. Ja. Ja, en dat zou heel handig zijn. En nog een laatste situatie waarbij deze nieuwe functie ook heel handig zou zijn, is stel je voor je loopt in het museum, je staat bij een schilderij, nou, er staat altijd wel een leuk tekstje bij, maar je wilt iets meer informatie erover hebben. En dan kun je natuurlijk gaan opzoeken, handmatig invullen. Ja, maar ze doen het tegenwoordig ook wel gewoon met die QR-scanner, hè? Ja, alleen dan moet jij eerst je telefoon er weer voor houden, nou, dan moet je precies dat vormpje er goed in krijgen. Duurt niet per se heel lang, maar als je nu gewoon met de nieuwe versie van Bluetooth zou je je telefoon erbij pakken en dan herkent hij dat je er dichtbij staat en dan zegt hij, hey, deze informatie past bij dit schilderij. Dus zie je bijvoorbeeld wie de schilder is. Krijg je extra informatie. Kun je extra video's kijken. Dus ja, het wordt een stuk makkelijker. Ja. Volgende week praten we weer. Kunnen we al een inzicht geven? Of we moeten afwachten wat er komende week binnenkomt? Ja, het is, ik heb helaas geen glazen bol. Dus we gaan het volgende week weer meemaken. Oké, okay, Tjitse Zijlstra, techjournalist. Blogt ook op tjitse.nl. Volg hem daar ook op Twitter. Facebook, maar dat laten we eventjes vooral op Twitter. Hè? Vooral op Twitter. Oké, Tjitse Zijlstra, dankjewel. Fijne nacht. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Nah. Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now. Then why don't we call her? So you wanna go on with someone to do all the things you used to do to me. I swear, I know. Did I bother? Tell me how many more times does it take to get smarter? Don't need to deny the hurt and the lies and all of the things you did to me. I swear, I know. Bijna 2:30 hoorde Anne-Marie, ciao, adios. En fijn dat je luistert naar Focus op NPO Radio 1. Ja, de soundbite Space hoor je. Dat is altijd het begin van Hans Timmerman. Hij neemt ons ook deze week weer mee naar de ruimte en onthult hij op zijn geheel eigen wijze de geheimen van ver buiten de dampkring. Deze week neemt hij het leven op aarde onder de loep. Want ja, wat weten we eigenlijk allemaal nog? We zijn in deze column van NTR Focus vaak op zoek naar leven buiten onze planeet. Clear from another planet. Far out in space. Vandaag houden we het dichter bij huis en gaan we onze kennis opfrissen over het leven op aarde. Natuurlijk hebben we dat deels allemaal bij biologie op school gehad, maar misschien is die kennis wel wat ver weggezakt. Young man, now give me that knife. Thank you. En bovendien zijn er ook nieuwe interessante inzichten die ons weer helpen met de zoektocht naar leven op andere uithoeken in ons heelal. Afhankelijk van uw leeftijd heeft u misschien wel geleerd hoe organismen kunnen worden ingedeeld in groepen. Tegenwoordig onderscheiden we 3 hoofdgroepen: de bacteriën, de archaea en de eukaryoten. Informeel noemen we de bacteriën en archaea samen wel eens prokaryoten. Een prokaryoot organisme is een eencellig organisme zonder de compartimentering van de cel, zoals deze voorkomt bij eukaryoten. De celkern en andere organellen ontbreken. Laten we die 3 groepen even kort langslopen. De bacteriën vormen een domein van eencellige, soms wel in kolonies levende micro-organismen. Een bacterie heeft geen celkern en is dus een prokaryoot. Het erfelijk materiaal ligt los in het cytoplasma. Het DNA van een bacterie bestaat meestal uit 1 enkel ringvormig chromosoom, vaak vergezeld van 1 of meer plasmiden die eveneens genetische informatie bevatten. Zometeen meer daarover. Bacteriën kunnen zich snel vermeerderen door binaire deling. Bacteriën zijn over het algemeen zo klein dat ze alleen onder een microscoop zichtbaar zijn. Bacteriën kunnen onderling plasmiden uitwisselen, waardoor zij recombineren. Op deze wijze ontstaan voortdurend nieuwe bacterievariëteiten. Dit noemen we ook wel conjugatie. En dit is ook het griezelige aan bacteriën, want door middel van mutatie, recombinatie en selectie kunnen bacteriën zich dus aanpassen aan omstandigheden. Om medicijnen heen evolueren ook inderdaad. De archaea worden soms ook wel oerbacteriën genoemd. Pas sinds 1977 kennen we het onderscheid tussen bacteriën en archaea. Archaea hebben meestal een ringvormig chromosoom in een nucleoïde. Maar in de wijze waarop archaea zich voortplanten lijken ze soms meer op eukaryoten dan op bacteriën. Archaea hebben doorgaans een voorkeur voor een warme omgeving en zijn wat dat betreft dus interessant voor astrobiologen. Want dat betekent dat we ook op planeten buiten ons zonnestelsel, waar het wat warmer is dan bij ons, op zoek kunnen naar levende wezens. En dan hebben we nog die 3e groep. De eukaryoten. Het zijn alle organismen waarvan de cellen minstens 1 celkern bevatten. Naast een celkern hebben de meeste eukaryotische cellen ook andere organellen, zoals mitochondriën en chloroplasten. U bent een eukaryoot, maar ook uw kat of hond, uw vervelende buurman, uw kamerplant of de appel die u vandaag at. Die mitochondriën, daar kunnen we nog even stil bij staan. In de meeste eukaryotische cellen vinden we 1 of meer mitochondriën. In levercellen vinden we bijvoorbeeld heel veel van deze organellen, terwijl de rode bloedcel geen mitochondriën bevat. U heeft vast wel eens gehoord dat het erfelijk materiaal, het DNA, zich in de celkern bevindt. Wat nu zo interessant is, is dat een mitochondrie in diezelfde cel zijn eigen geheel andere DNA heeft. Laat dat nog eens inzinken. In bijna elke cel van elke plant en elk dier en elk mens zit, behalve het voor dat organisme specifieke DNA, ook nog een klein orgaantje verscholen met zijn eigen DNA, de mitochondrie. De leidende theorie is op dit moment dat de mitochondrie is ontstaan door endosymbiose. soms ook wel symbiogenese genoemd. Dat betekent dat ergens in de evolutie een bacterie of protobacterie is ingevangen in een cel en is gaan samenwerken met die cel. En die bacterie speelt nog steeds een belangrijke rol in uw leven. I'm not asking for anything that has a chance for life on its own. In een studie uit 2003 van O'Brien lezen we dat de mitochondrie voor wat betreft genetische informatie sterk lijkt op een bacterie. Alleen al in de mens kunnen duizenden verschillende eiwitten aangewezen worden die uit mitochondrisch DNA zijn gebouwd. Het mogen duidelijk zijn dat we die mogelijke symbiose met een oerbacterie hard nodig hebben om te zijn wie we zijn. Who do you think you are? Maar dan dat DNA. Het is een afkorting die staat voor desoxyribonucleïnezuur. No shit, Sherlock. Een spiraalvormig molecuul dat fungeert als belangrijke drager van erfelijke informatie in alle bekende organismen. Maar ook in virussen, met uitzondering van RNA-virussen. Dat we allemaal uit een soort oerbacterie of cel zijn ontstaan is wel aannemelijk als we de DNA-studies erbij halen. Zo delen we ongeveer 50% van ons DNA met dat van een banaan, 70% met een slak en 96% met een orang-oetan. Dat kan geen toeval zijn. Nog een aardig DNA-feitje. Als u afbeeldingen van DNA ziet, dan ziet u dat de informatie in een spiraal ligt opgeborgen. Dat is een handigheidje van de natuur om heel veel informatie in een kleine opbergplek te bewaren. Maar als u elk spiraaltje DNA uit elke cel in uw lijf helemaal zou uitrollen en al deze sliertjes aan elkaar zou plakken, zou u zo'n 65 keer de afstand van de aarde tot de zon kunnen overbruggen. Ik bedoel, hallo. Hallo, yes. Een deel van ons DNA, zo'n 5-8%, bestaat uit virussen die onze verre voorouders hebben besmet. He is a symptom of a sickness in society. U en ik dragen sporen van vele van die retrovirussen in ons. Dat betekent niet dat we ziek zijn, dat betekent dat we die informatie in ons hebben. We noemen deze sporen ook wel HERVs, wat staat voor humane endogene retrovirussen. Hoe moet u zich dit voorstellen? What do you speak? Miljoenen jaren geleden werden onze voorouders vermoedelijk besmet door virussen, net zoals wij tegenwoordig de griep of andere virale aandoeningen oplopen. Deze virussen waren in staat het bestaande DNA te wijzigen en er een permanente rol in te gaan spelen. Recente studie van de duizenden resten van viraal DNA in ons eigen DNA maakt aannemelijk dat geen van deze retrovirussen zelf nog in staat is te reproduceren. Het DNA van de retrovirussen in ons humane DNA is door mutatie ernstig beschadigd en bevat hoogstwaarschijnlijk allerlei nonsensinformatie die wij alleen maar steeds doorgeven aan onze nakomelingen. Maar u moet toegeven, het is wel een fascinerend stuk informatie. Letterlijk zelfs, want een virus is eigenlijk niet veel meer dan een stukje informatie. Information now programmed. Behalve door recombinatie, eliteselectie, erfelijke druk door een veranderende leefomgeving en mutatie wordt de aardse evolutie dus ook beïnvloed door virale infectie. Dus als we al een doel willen toeschrijven aan ziekteverwekkende virussen, dan is het misschien niets meer of minder dan een manier om genetische diversiteit te bewerkstelligen. Denk daar maar eens over na als u de volgende keer keelpijn heeft, nietwaar? Overigens bestaan er heel veel verschillende virussen die alle drie hoofdgroepen van organismen weten te besmetten. Of we een virus leven willen noemen is discutabel. Een virus bevat wel genetische informatie, maar mist toch allerlei prettige eigenschappen die we van leven mogen verwachten. It's truly one of the pleasant things of life. Niettemin denk ik dat het wel de voorpagina van het nieuws haalt als we een virus zouden aantreffen op een ander hemellichaam. Extra, extra, read all about it! Maar dat is een onderwerp voor een toekomstige column. Van onze drie groepen in het begin, de archaea, de bacteriën en de eukaryoten, is het duidelijk dat de eerste twee groepen eerder de aarde bevolkten dan de eukaryoten. Ook dat pleit voor de theorie dat eukaryoten, u en ik, uw hamster, uw gatenplant, voortkomen uit eenvoudigere besmette cellen die in symbiose zijn geleven met hun besmetters. Een soort Stockholm-syndroom, zeg maar. Maar dan al heel lang heel succesvol. Laat ons eens teruggaan in de tijd. We gaan met onze tijdmachine 4,5 miljard jaar terug in de tijd. De aarde is zojuist ontstaan uit protoplanetair materiaal, maar we doen maar even een helm op, want de atmosfeer is nog niet gezond voor mensen. Waterstof, koolstofverbindingen, methaan en water hangen om deze nog actief vormende bol. Ik zie eigenlijk nog niks leven. We gaan even verder reizen. Het is nu 4,28 miljard jaar geleden en we bevinden ons bij een hydrothermale bron in wat ooit Canada zal worden genoemd. Er zijn inmiddels oceanen op aarde, zie ik, en wat hier in de bron voorkomt lijkt zowaar al wat op eencellig leven. Maar ja, de microscoop moet nog worden uitgevonden, dus heel zeker weet ik het niet. We gaan nog even wat verder tijd reizen. We zijn nu 3,7 miljard jaar in het verleden en hier zwemmen toch echt eencellige wezentjes rond in het water. Omdat wij mensen helemaal geen natuurlijke weerstand hebben tegen deze vorm van leven, kruipen we maar weer in onze tijdmachine en reizen verder naar zo'n 1,7 miljard jaar geleden. Hé, er zijn nu veel eukaryoten op aarde, zelfs meercellige. Maar ja, we gaan maar weer verder. We zijn nu maar 850 miljoen jaar in het verleden en er staan hier planten. Wauw. Om dieren met een voor- en achterkant tegen te komen, moeten we weer wat verder terugreizen in de richting van onze eigen tijd. Zo'n 550 miljoen jaar geleden. Maar ik denk dat ik nu maar weer terugga naar 2019, de tijd van Twitter, idiote presidenten en... Oh, f***. Ik ben te ver doorgeschoten en bevind me in 2119. Religie komen we alleen nog in musea tegen. Mensen worden in laboratoria bij elkaar geknutseld en iedereen heeft permanent internet in haar of zijn hersens ingebouwd. Wie 's nachts niet kan slapen vanwege alle reclame op onze netvliezen, trekt gewoon de stekker uit haar of zijn nek. En lekker slapen maar. Tot volgende week. Jackson 5 en I Want Your Back brengt de tijd op bijna 3:15. Leuk dat je luistert naar Focus. Daarvoor hoor je trouwens de column van onze huiscosmonaut Hans Zimmerman. Volgende week is hij er natuurlijk gewoon weer bij met een mooi ruimteverhaal. En zijn verhalen zijn trouwens ook te beluisteren in onze podcast Focus Wetenschap. Die kun je vinden op de website van NPO Radio 1. Focus. Ja, sinds een aantal weken is het Twitter-account NL Wetenschap in de lucht. Iedere week heeft een andere wetenschapper het beheer over het account. En in 140 tekens worden we op de hoogte gebracht van het dagelijks leven van deze wetenschapper. Nou, en dan kijken wat er zich afspeelt binnen zijn of haar vakgebied. Afgelopen week was de beurt aan postdoctoraal onderzoeker aan het UMC Amsterdam, Louis Aates. Goedenacht, Louis. Goedenacht. Hallo, ja. Jacob. Hoe is het Twitter je vergaan afgelopen week? Ja, het is wel leuk. Ik probeer een beetje een kijkje te geven in wat ik doe. En dan had ik van tevoren allerlei dingen bedacht die ik ook nog met de wereld wilde delen. Maar ik probeer het een beetje te zien per dag wat ik eruit gooi. Ja. Het is een eclectische mix van alles geworden wat ik zo dagelijks tegenkom. Ja. Wat doe je allemaal in het dagelijks leven? Ja, dat vraag ik mezelf ook wel eens af. Want zoals je al zei, ik ben dus postdoctoraal onderzoeker. Ja, postdoc zei je? Onderzoek naar tuberculose. Ja, postdoc, precies. Dat betekent eigenlijk dat ik gepromoveerd ben een paar jaar geleden. Ik ben 2 jaar in het buitenland geweest. In Frankrijk heb ik gewoond om verder onderzoek te doen en nu weer in Nederland. Maar ik ben nog niet... ik heb nog geen vaste aanstelling. Dus in tegenstelling tot veel andere mensen die het account hebben gehad... ben ik nog geen professor en ook niet bijna professor of universitair docent. Ik moet het geld bij elkaar sprokkelen om mijn eigen onderzoek te kunnen financieren de komende jaren. Dus ik ben onderzoek aan het doen. En ik ben beurzen aan het schrijven om dat onderzoek te doen. Ja, jij doet onderzoek in een laboratorium of niet? Ja, daar ben ik ook een van de eerste in tot nu toe. Maar ik ben echt klassiek met de lapjas aan en de pipet in de hand. Ga ik tuberculose te lijf, zullen we maar zeggen. Ja. Ja. Kun je eens omschrijven, hoe ziet jouw werkplek eruit? Ik had een fotootje op Twitter staan. En mijn computerwerkplek, dat is met 5 mensen in een kamertje van... als het 12 vierkante meter is, dan hebben we geluk, denk ik. Mm-hmm. Dus dat is vrij klein. Maar ja, gelukkig, als ik lekker bezig ben op het laboratorium... wat de ene week heel veel is en de andere week wat minder... dan hebben we ook laboratoria waar je onder bepaalde veiligheidsomstandigheden moet werken. Dus met laboratoriumjas aan en met bijvoorbeeld van die veiligheidskabinetten... waar we met handschoenen inwerken en dergelijke. Dus ja, als je op het lab bent, dan ben je... lekker rond aan het lopen, zullen we maar zeggen. Ja. Wat heb je deze week specifiek onderzocht? Kun je dat eens uitleggen? Ik ben nu vooral bezig met microscopie. Tegenwoordig heb je superkrachtige microscopen... die dan vooral fluorescentiemicroscopie is dat dan. En daarmee kunnen we dus bijvoorbeeld onze bacteriën... de tuberculosebacteriën, die hebben we een bepaald kleurtje gegeven. En de immuuncellen die ik onderzoek, die geven we dan andere kleuren... En dan kunnen we bijvoorbeeld zien hoe een immuuncel een andere cel herkent die geïnfecteerd is met tuberculose. En wat die immuuncel dan doet om die tuberculosebacterie aan te vallen. Dus ik ben die methodes aan het opzetten, want ik ben nog geen expert daarin van eerder. Maar ik doe mijn best om dat zo snel mogelijk te leren. Ja. Ja. Je doet dus onderzoek naar tuberculose. Voor de mensen die niet weten wat het is, wat is tuberculose? Ja, nou, tuberculose is een bacterie. We hadden net al de verschillende levensvormen kwamen even langs in de column. Virussen, bacteriën, eukaryoten. Tuberculose is een bacterie en het is ook meteen de meest dodelijke bacterie wereldwijd. Mycobacterium tuberculosis dan, dat is de naam van de bacterie. 1,6 miljoen mensen sterven aan tuberculose. Dus het is zeker geen ziekte uit het verleden. En het is ook een heel interessante bacterie... omdat alles wat zo goed werkt tegen de andere bacteriën... zoals antibiotica en vaccins, die hebben we wel... maar ze werken niet al te best. Als je een antibioticumkuurtje moet doen... dan heb je in ieder geval 6 maanden antibiotica nodig. Soms wel 2 jaar. En er is wel een vaccin, maar dat beschermt eigenlijk nauwelijks. Dat beschermt alleen kinderen tegen de allerergste vormen van tuberculose. We begrijpen eigenlijk helemaal niet waarom dat vaccin niet goed werkt. En dat is eigenlijk mijn onderzoeksfocus. Uh-huh. Om te kijken wat voor immuunrespons is er nou eigenlijk nodig... om die bacterie aan te pakken. Ja. Om een beter vaccin te ontwikkelen. Wat zijn de belangrijkste resultaten tot dusver geweest van jouw onderzoek? Ik heb eigenlijk altijd gefocust op de eiwitsecretie van de tuberculosebacterie. Dat is een beetje een ingewikkeld woord, maar bacteriën die pompen eigenlijk voortdurend verschillende eiwitten naar buiten. En die eiwitten die de bacterie naar buiten pompt, die zijn het meest interessant om naar te kijken. Want dat zijn vaak degenen die ervoor zorgen dat de bacteriën ziekte kan veroorzaken. Omdat die dan natuurlijk reageren met de mens. Ik heb gekeken hoe gaan die eiwitten naar buiten, welke eiwitten gaan naar buiten. En ik vond bijvoorbeeld dat bepaalde stammen die die eiwitten niet naar buiten kunnen brengen, een bepaalde groep daarvan dan, die bleken extra agressief te zijn. Ja. Meestal zijn eiwitten nodig om de bacterie ziekte kunnen te laten veroorzaken. Maar deze eiwitten waren dus juist nodig om de bacterie als een soort van sluipmoordenaar te verbergen. En dan pas later ziekte te veroorzaken. Ja, kun je mij eens uitleggen, wat zijn stammen? Ja, dat is... Dus we denken vaak over een bacterie en dan zien we dat elk van die bacteriën hetzelfde is. Maar net zoals dat je met een virus bijvoorbeeld, een verkoudheidsvirus of de griep, is elk jaar... is dat een nieuwe stam. Dat is dan dezelfde organisme, maar die is net een klein beetje veranderd. Maar die evolutie van tuberculose die gaat veel langzamer. Die gaat echt over eeuwen. Dus daar zijn verschillende groepen van die bacterie... die zijn eigenlijk in parallel in bepaalde werelddelen... is de ene stam komt vaker voor. En er komen soms ook verschillende stammen op dezelfde plek voor. Ja. En bepaalde daarvan die hebben dus een eigenschap dat ze wat meer agressief zijn... En daar hadden wij dus de mutatie van gevonden waarom dat dan komt. Ja. Je twitterde afgelopen week op NL Wetenschap. Je plaatste ook een tweet over celkweken. Wat is dat precies, celkweken? Ja, dus we hebben aan de ene kant de bacterie kweken... waarin je in reageerbuisje je bacterie laat pruttelen... totdat het er wat meer worden. En hetzelfde kunnen we eigenlijk ook doen met bepaalde immuuncellen. Dus ik wil die bacteriën bij mijn immuuncellen gooien... om er dan microscopie op te kunnen doen. Maar dan kweek je ze dus simpelweg in een reageerbuisje. En wat dan de focus van mijn wetenschap, van mijn onderzoek ook vaak is... is om die cellen genetisch te modificeren. Dus met virussen die wij zelf in elkaar hebben gesleuteld... kunnen we dan in zo'n kweekflesje waar we de cellen in hebben gekweekt... kunnen we een bepaald gen uitschakelen. Of juist een ander gen fluorescent labelen... waardoor het eiwit wat dan gemaakt wordt een kleurtje krijgt. Ja. Dus dat is meestal mijn methode om die vragen te beantwoorden die ik net noemde. Ja. Je noemde net het woord focus al, natuurlijk ook de naam van dit programma. Je zal de hele week heel gefocust zijn met dit onderzoek. Maar goed, de boog kan niet altijd gespannen staan. Dus wat doe je bijvoorbeeld in je vrije tijd om eventjes je geest vrij te maken? Ja, je had het al gezien natuurlijk. Ik had dinsdag een post gedaan voor mijn favoriete sport. Ik speel al 12 jaar frisbee. Huh? Als teamsport. Okay. Het filmpje wat ik had gepost, dat was dan van onze binnentraining. Maar meestal speel je buiten op een voetbalveld. Het was ook een beetje uit reactie op sommige van de voorgangers. Die toch een beetje elke avond posten dat ze nog tot diep in de nacht bezig waren met hun artikelen en dergelijke. En ik vind het wel belangrijk dat we naar buiten toe... duidelijk maken dat we echt hard moeten werken en je krijgt niet altijd salaris. En dat je ook een leuk leven hebt. Maar ja, en dat dat ook belangrijk is om goede nieuwe ideeën te krijgen. Wat je zegt, de boog kan niet altijd gespannen zijn. En een goede hobby is heel gezond, maar dat maakt je denk ik ook productiever in de wetenschap. Ja. Ja. Verder zag ik dat je maandag naar de presentatie van de wetenschapsbrief bent geweest. Hoe was dit? Dat was best wel... Nou ja, aan het begin een beetje een bizarre gewaarwording. Want ik was heel spontaan uitgenodigd... omdat ik dus ook het NL Wetenschap-account beheer. Verder niet vanuit mijn eigen hoedanigheid. Dus ik hoorde het pas vrijdagmiddag. En ik had me er helemaal niet op voorbereid... want ik wist überhaupt niet dat er een wetenschapsbrief was. Maar tegelijkertijd wel interessant... want ik heb zelf ook wel veel na zitten denken over... Er is zo weinig geld in de Nederlandse wetenschap. Dat was ook lastig, dat de minister die had niet heel veel extra geld weg te geven. Maar ze moest er toch een positief verhaal van maken. Ik denk dat ze dat wel goed gedaan heeft. Het was een mooie omgeving daar in Leiden. Maar het blijft gewoon dat we in Nederland als postdoctoraal onderzoeker... dus als je gepromoveerd bent, dan is er heel weinig ruimte om beurzen te schrijven... en om dus het salaris binnen te krijgen wat nodig is om... gewoon te kunnen blijven werken. Ik heb daar nog niet echt een oplossing voor gevonden in de nieuwe plannen. Maar er wordt wel over nagedacht, geloof ik. Dus ik was gematigd positief over de plannen. Maar ik hoop wel dat het de komende jaren nog wat meer ontwikkelt. Ja. Het is de laatste uitzending van Focus voor deze week. We gaan van donderdag naar vrijdag. Het weekend staat voor de deur. Wat zijn je plannen? Ik ga verhuizen over een maand. Dus wij gaan ons nieuwe huisje bekijken. Ja, dat is misschien, als we dat dan, dat is heel privé verder, maar dat kan je dan ook weer linken met de wetenschap misschien. Want ik heb dus verder een huis gekocht waar ik volgende maand in ga verhuizen. Maar ik heb maar contract tot eind 2019. En ik ben nu beurs aan het schrijven, maar als je die dan niet binnenkrijgt, dan moet ik eigenlijk volgend jaar ook alweer verhuizen naar het buitenland. Ja. Dat is toch wel een bizarre situatie waar we vaak mee zitten als onderzoekers. En ja, die soms wel benoemd wordt, maar ik dacht, als je me nou over mijn huisje vraagt, dan is het wel goed om dat ook misschien eens te delen. Dat is eigenlijk wel het lastigste van het werk wat we nu hebben. Dat ik altijd, dat ik nooit weet of ik volgend jaar nog steeds een baan heb. Nee. En nog steeds dit leuke onderzoek kan doen. Ja. Oké, okay, nou fijn dat we een mooie inkijk in jouw leven hebben gekregen via het account NL Wetenschap. Hartelijk dank Louis Aates, doctoraal onderzoek aan het UMC. En de twitterende wetenschapper dus van deze week. Een fijn weekend gewenst. Hetzelfde, Jacob. Succes met de uitzending. A newer man, Bojangles, and he'll dance for you. In worn out shoes, with silver hair and ragged shirt, baggy pants, he would do the old South shoe. He would jump so high, then he'd lightly touch down. Told me of a time he worked with minstrel shows, traveling throughout the South. Spoke with tears for 15 years. How is Doug and he? They would travel about, but his dog up and down. He said, I dance now and every chance in honky-tonks. For my drinks and tips, but most of the time I spend behind these county bars. You see sunlight, I drink a bit. Then he shook his head. Mr. Bojangles, calling Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, come back and dance, please dance. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, come back and dance, dance, dance, please dance. Come back and dance again, Mr. Bojangles. Ik heb hem twee keer mogen ontmoeten, natuurlijk niet in levende lijven, maar wat een ras entertainer deze man, Robbie Williams. Bijna 3 uur, Mr. Bojangles hoorde je. Overdag luisteren naar Focus? Dat kan gewoon. Zoek naar Focus Wetenschap in je podcast-app en luister wanneer jij het wilt naar de mooiste wetenschapsverhalen. Ja, het is bijna 3 uur en dat betekent dat we eventjes naar het journaal gaan. Wil je de gesprekken van het afgelopen uur terugluisteren? Bijvoorbeeld een mooi gesprek met techjournaliste Tjitse Seilstra. Ga daarvoor naar onze website nporadio1.nl/focus. Kun je al die gesprekken kun je gewoon terugvinden, kun je terugluisteren. Of Zoals je net ook in een mooie promo kan horen. Je kunt je eventjes abonneren op Focus Wetenschap. Mooie podcast, wordt iedere dag gevuld met een mooi gesprek over de wetenschap. Kun je gratis even niks doen. Heb ik dan zo'n iOS-toestel, ga ik naar podcast en dan klik ik op abonneren. Zoek je dus eventjes op Focus Wetenschap. Kan ook via je Android-toestel. Dus kun je gewoon allemaal vinden. En heb je niet zo'n toestel, dan ga je gewoon naar nporadio1.nl/podcasts. En dan kun je daar ook al deze podcasts kun je vinden. Goed, straks natuurlijk nog een lekker uren van Focus. Ik heb nog hele mooie gesprekken voor je klaarstaan. We gaan eventjes de ruimte gaan we eventjes in. En dan om 4 uur is er natuurlijk weer Gaan, de extra vroege ochtendshow van BNF Haren op NPO Radio 1. Het is bijna 3 uur. Dat betekent het NOS Journaal. Ik kom zo bij je terug. NPO Radio 1.